Al barri hi ha una emissora feta per tu. Ràdio Pardinyes, l'emissora del barri. Passen 9 minuts de les 12 del migdia, continuem amb el programa 143 i ara és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de la setmana. Doncs això mateix, perquè el Cocomix arriba a Lleida, no, Maria? Se serveis informatius. Dis-me, Maria. A veure, te dic. A veure, una pregunta. Què podem fer amb coco verd, aigua i suc de fruites? Doncs, bueno, ja us bueno, ho dic. És difícil. Què podem fer? Doncs és ben fàcil. Podem fer el Cocomix. I... bé, i em direu, què és això del Cocomix? Doncs bé, sí, doncs resulta que una empresa lleidatana ha començat a comercialitzar una beguda isotònica a base de coco. Aquesta beguda, Made in Lleida, ha revolucionat el món de les begudes isotòniques i vol fer-se un lloc al mercat. Que bo, no? Sí, el coco. Doncs la idea d'aquests emprenedors lleidatans va sorgir durant un viatge a on? Al Brasil. Bé, doncs al Brasil la beguda es coneix com a aigua de vida. Ah, potser te'n doni més, no? Sí. Bé, de moment, Cocomix aviat es podrà veure i beure als restaurants, bars i pubs de la capital lleidatana i es preveu, a mig termini, exportar-la a nivell europeu. Serà la beguda estrella de les festes, ja veuràs. Doncs l'hem de demanar, eh? Si és de Lleida, tots ha de demanar un Cocomix, sigui on sigui. Sí. Doncs aquesta beguda és adequada per beure després de fer esport o simplement prendre-la com si fos un refresc. I aquesta iniciativa empresarial destinarà un 0,7% dels seus beneficis a causes solidàries amb els meninos de rues del Brasil. El que em sembla curiós és el coco i Lleida no és que peguin molt. És curiós, bueno... No. Però bé. No en tenim de cocos als Camps Elisis. O als camps del voltant de Lleida. Ara. No n'hi ha. No hi ha cocoteros. No. Són és cocoteros la planta de... No són palmeres. Crec que sí, Maria. Aquí has estat bé. Doncs bé, així que ja ho sabeu. Si veieu pels supermercats la beguda Cocomix, que sapigueu que és de capital lleidatà. Això.